مرے اسپتال جا کر، یعنی گھر ہی نصیب نہیں ہوا، یہ حال ہمارا بھی ہوتا جا رہا. یہی شکایت حضرت جنید بغدادی خاتون کرتی ہے برقع پہن کر. اس نے کیا کیا؟ کہا اے جنید، میرا شوہر ادھر ادھر عورتوں بھٹکتا، اگر اسلام میں چہرہ دکھانا جائز ہوتا، اسلام میں عورت کا چہرہ نامحرم کو دکھانا جائز ہوتا، تو میں اپنا نقاب اٹھا کر اپنا چہرہ بے حجاب کر آپ کو دکھاتی، تو آپ خود فیصلہ کرتے مجھے دیکھ کر کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین اور جمیل عورت موجود، جس کے نکاح میں اتنی حسین عورت موجود ہو، کیا وہ دوسری عورتوں کے پاس جائے؟ کیا وہ دوسری عورتوں کے پاس جائے؟ صوفیہ بڑے حساس ہوتے. اس خاتون نے جب یہ کہا کہ میں اگر آپ کو بے نقاب کروں اپنا چہرہ، تو آپ میرے چہرے کو دیکھیے کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین عورت، کیا وہ دوسری عورتوں کے پاس جائے؟ یہ جملہ جنید بغدادی نے سنا، حالانکہ وہ برقع پوش، جنید بغدادی بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، کچھ دیر کے بعد ہوش آیا. تو ہوش آنے کے بعد مصاحبین نے پوچھا کہ یہ کیا جملہ تھا کہ جو آپ کے ہوش اڑ گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، کوئی ایسی بات تو بظاہر نہ تھی. فرمایا اللہ اکبر، میں یہ سوچ کر اور یہ جان کر بے ہوش ہو گیا، ایک یہ عورت کا حسن ایسا کہ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ میرے جیسی حسین صورت کسی کے نکاح میں ہو تو کیا دوسرے کے پاس جائے؟ میں دیکھتا ہوں کاش کہ لوگ پیارے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتے تو کیا ہو، اللہ کا حسن و جمال دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. یہ تو ایک عورت یہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ مخلوق کا حسن کیسا. آئیے ایک، اب آئیے دوسری مثال. آپ نے امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ عنہ کا نام سنا، ہم ان کے مقلد ہیں، اپنے آپ کو ہم حنفی کہلاتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے، کبھی حنفی کہلانے میں فخر محسوس کیجئے، کوئی سبکی محسوس مت کیجئے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت کو ایسا امام عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، جس کو امام ابو حنیفہ کہا جاتا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے ایک شاگرد ہے امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شاگرد امام ابو یوسف، بہت مشہور دو شاگرد. حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد، یہ امام شافعی کے استاد بھی اور امام شافعی کے سونتےلے ابا بھی. امام شافعی کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو یہ ان کے یہاں زیر تعلیم تھے، تو حضرت امام محمد نے ان کی والدہ سے نکاح کر لیا تھا. یوں وہ سونتےلے بیٹے بھی ہیں اور بہت بڑے امام. علم و فضل کے اعتبار سے آپ کو یاد ہوگا، کبھی ہم نے امام اعظم ابو حنیف پر گفتگو کی. ایک انگریز محقق لکھتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد جس کا نام امام محمد، ان کی 999 تصانیف، 999 کتابیں اپنی زندگی میں لکھیں. یہ وقت کو کہیے، ہماری کم نصیبی کہیے، اکثر و بیشتر کتابیں ضائع ہو گئیں، جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں. انگریز محقق کہتا کہ امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، اگر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے، اس لیے کہ انگریز ختم نبوت کی نزاکت کو نہیں جانتا، کہتا ہے کہ وہ اگر نبوت کا دعویٰ کر اور لوگ ان سے کہتے کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی کمال دکھائیے، وہ 909 کتابیں اگر بطور معجزہ وہ لوگوں کے سامنے رکھتے، لوگ ان کو نبی مان لیتے. اتنے بڑے امام ہیں امام محمد رضی اللہ عنہ. اور ہمارے یہاں امکان ہی نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی تصور کیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کا تصور تو درکنار. کوئی جھوٹا نبی اگر دعوی نبوت کرے اور کوئی آدمی اس سے معجزہ طلب کرے تو کافر ہو جائے. کیوں معجزہ طلب کر رہے؟ کیا حضور کے ختم نبوت میں کوئی تردد ہے، کوئی کلام کائی کے لیے معجزہ طلب کر رہے؟ معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے. اتنا نازک ہمارے یہاں مسئلہ. وہ انگریز، اس نے اپنے طور پر لکھا کہ اتنی قداور شخصیت، وہ علم و فضل اور حسن و جمال کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنے مدرسے میں بیٹھے، باہر کی طرف بھی ان کا چہرہ کچھ نظر آ رہا تھا، جیسے راستہ چلتے میں بعض مدارس سے کچھ اندر بیٹھے مدرسین اور طلبہ نظر آتے. ایک خاتون جو مسلمان بھی نہیں تھی ادھر سے گزر رہی تھی. امام محمد اپنے پڑھانے میں مگن تھے، درس حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں. امام محمد کا چہرہ جب دیکھا تو ہم نے اور کتابوں میں پڑھا کہ وہ اتنے حسین اور جمیل تھے، لوگ ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہ جاتے، اتنے حسین اور جمیل حضرت امام محمد. وہ عورت دیکھ کر کے رک گئی اور نظر بھر کر دیکھنے لگی اور اپنی نگاہ کو ہٹا دی نہیں, بہت غور سے دیکھنے لگی. اس کے بعد کیا ہوا, کوئی راہگیر جب وہاں سے گزرا, اس راہگیر سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کیونکہ مسلمان تو تھی نہیں, لوگوں نے بتا تم انہیں نہیں جانتے, یہ امام محمد ہے. اچھا اچھا, کہنے لگے یہ ہے وہ امام محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, یہ ہے وہ امام محمد جن کا نام تم اذانوں میں لیتے ہو, یہ ہے وہ محمد جن کا نام تم خطبوں میں لیتے ہو. ارے راہگیر نے کہا بڑی بھی تمہیں کیا ہو گیا, ارے وہ محمد جن کا نام ہم کلمے میں لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس محمد کا تو یہ محمد جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا, یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام. یہ جب اس نے سنا تو بے ہوش ہو گئے, گر گئی چکر کھا کر. اب عورت ذات لوگ بڑی مشکل سے ان کو خواتین نے قابو کیا ہوگا یقیناً, انہیں اٹھایا ہوش میں لائے, پانی وانی پلایا, اس کے بعد کہا کہو محترمہ کسی نے چھیڑ دیا, کسی نے کوئی اذیت پہنچائی, کسی نے کوئی زخم پہنچائی؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر بے ہوشی کا سبب کیا؟ کہنے لگے میں یہاں سے گزر رہی تھی اور میں نے ایک شخص کو سامنے بیٹھا دیکھا جو سامنے میں پڑھا, تو میں نے ان سے پوچھا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہ یہ کون, مجھے بتایا گیا کہ امام محمد. تو میں نے کہا اچھا یہ وہ محمد کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے, یہ وہ محمد ہے جن کا نام تم اذان میں لیتے؟ کہا نہیں, یہ تو اس محمد کے غلاموں کے غلام ہے. تو میں نے دیکھا یہ نقلی محمد کا یہ حال ہے, تو اصلی کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو چھوٹے محمد کا یہ حال, تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ میں اس لیے بے ہوش ہو گئی. تو دیکھیے آدمی کے حسن و جمال جو انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ عزیزان گرامی کیسا. اب آئیے ذرا, وقت بہت کم ہوتا ہے, حضور کے حسن و جمال پر گفتگو کریں. لیجیے حسان ابن ثابت, جس کو فن حدیث میں حدیث تقریری کہا جاتا. ایک حدیث تو وہ جو حضور خود ارشاد فرمائے, ایک وہ حدیث ہے کہ حضور چلیں پھریں کوئی عمل کریں, راوی دیکھ کر کہتا حضور کا عمل ایسا تھا. اور ایک حدیث کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں حدیث تقریری. حدیث تقریر کا مطلب یہ کہ حضور کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور حضور خاموش رہیں, اس کو منع نہ کریں, اس کی نفی نہ کریں, تو گویا حضور نے اس بات کی توثیق کر دی کہ جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی وہ بالکل درست ہے. اس کو حدیث تقریری کہا جائے. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعت سنایا کرتے, آپ ان کے لیے ممبر شریف بچھاتے اور بچھانے کے بعد ممبر شریف کے بعد خود نیچے بیٹھ اور حضرت حسان ابن ثابت کو کہتے کہ تم اس ممبر پر بیٹھ, اور انہیں بٹھا کر دو جملے ہمیں ملتے ہیں, اور یہ کہ حسان سناؤ ہماری نعت, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ کو نیچا نہ کرے. اور کبھی فرماتے حسان پڑھو اپنا کلام, اللہ تبارک و تعالیٰ روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کرے. یہ حضور علیہ السلام دعائیہ کلمات فرما, اور حسان ابن ثابت جو ہے وہ اپنا کلام شروع کرتے. ایک مرتبہ حسان ابن ثابت نے اپنا کلام جب پڑھا اس میں ایک شعر یہ پڑھ دیا, سبحان اللہ, کہتے خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عیب تمام نقص اور تمام برائیوں سے نہایت مبرہ اور منزہ پیدا کیا. میں بتا دوں کہ آپ کو رب نے کیسا بنایا, فرماتے کأنک قد خلقت کما تشاء, رب نے تو آپ کو ویسا بنایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. دیکھا آپ نے, اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. یہ کیوں فرمایا کہ رب نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا, تو دوسروں کا معاملہ کیا ہے؟ سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ, میں آپ اور کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ان کے لیے قانون کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماؤں کے ارحام میں تمہیں ویسا پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہتا, جیسا تم چاہتے ہو نہیں. هو الذی یصورکم, تمہاری تصویر تمہاری صورتوں کو تمہیں ایسا بناتا, کیف یشاء, جیسا وہ چاہتا. ہر انسان کو تو رب کریم ایسا بناتا جیسا رب کریم چاہے. اور حضور کی تخلیق کا معاملہ آیا, حسان ابن ثابت کہتے ہیں کما تشاؤ, آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا. تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزانِ حسن و جمال. صحابی اور راوی کہتے ہیں کبھی کبھی ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے تو گالوں کو دیکھ کر، رخساروں کو دیکھ کر، جس کو آریس کہتے ہیں، ایسا لگتا جیسے پگھلی ہوئی چاندی ہے. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے حضور کے چہرے کو تو اتنا نورانی جیسے لگتا کہ چاند ان کے چہرے میں تیر رہا، اس قدر نورانی. اللہ اکبر. حضرت جابر کی حدیث یہ، حضور ایک مرتبہ دھاری دھار جبہ پہنے ہوئے تھے اور چاندنی رات میں کھڑے ہوئے، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو، کبھی حضور کو. فرماتے ہیں میرے نزدیک حضور کا نور چاند کے نور پر غالب آ رہا. اور کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں کہ یہ دیواروں کا حضور علیہ السلام کے چہرے میں نظر آ، اتنی حضور علیہ السلام و سلام کی نورانیت. اچھا اب یہ تو حضور کی نورانیت ہے، حضور کے صدقے میں جس نے حسن و جمال ملا، یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف میں موجود ہے. ہوا یہ کہ زلیخا جب ان پر فرشتہ ہو گئی اور یوسف علیہ السلام اس سے جان بچا رہے، اس نے بہت کچھ کیا، الزام بھی لگا، بہت طویل قصہ ہے جو وقت اس کا متعمل نہیں. اس کی سہیلیوں نے ایک مرتبہ زلیخا کے کہا، وہ کون یوسف ہے جس کا نام تم رات دن دیکھو یوسف یوسف کرتی رہتی، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون یوسف. انہوں نے کہا اچھا، ان کے تانے اور تشنے سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا، زلیخا نے تمام سہیلیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ایک معروف روایت یہ ہے، ان کے ہاتھ میں چھری اور لیمو دے دیا. فرما جب یوسف آئیں گے اور ان کا چہرہ بے نقاب تو تم کیا کرنا، یوسف کے چہرے کو دیکھنا اور لیمو کاٹنا. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، ان کے چہرے پر نقاب، خواتین تیار ہو گئیں، جمال یوسفی کو بے نقاب کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور خواتین سے کہا کہ کاٹو لیمو. جب انہوں نے لیمو کاٹا تو اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا جمال ان کے عقل و خرد پر اتنا غالب آ گیا، یوسف علیہ السلام کا جمال ان کے اذہان پر ایسا غالب آ گیا کہ وہ لیمو کاٹتے کاٹتے، لیمو تو کٹ گیا، اپنی انگلیاں کاٹنے لگ گئیں اور کہنے لگے یہ تو انسان ہی معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی ملک قریب کہ جو آسمان سے اتر آیا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا. اور اپنی انگلیاں کاٹ لی تو پتا لگا کہ زلیخا کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لیتی. اور اس کا نقشہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد نیت حاضر صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت قاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک بہت ہی اردو ادب کا مارکات الاعرا شعر کہہ دیا. کہتے حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگوشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا مطلب ہے شعر کا؟ حسن یوسف پر کٹی انگوشت زنان، مصر میں انگوشت زنان، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی. کیا مطلب؟ جمال یوسف ہی سامنے تھا اور کاٹی انگلیاں کنہوں نے؟ عورتوں نے. عورتوں نے کیا کاٹا؟ انگلیاں کاٹی. فرماتے میری آقا حسن یہ کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں ہیں مصر کی عورتیں اور یہاں ہیں عرب کے مرد، اور وہاں ہیں انگلیاں اور یہاں ہیں گردنیں، اور وہاں یوسف علیہ السلام کا جمال سامنے اور یہاں صرف پیارے مصطفیٰ کا نام ہے. حضور کے نام پر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹا لیا نہیں، اور آج تک اشا خان مصطفیٰ حضور کے نام پر گردن کٹا رہے ہیں نہیں. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال. استاد زمن شہین شاہ سخن مولانا حسن نے بھی اردو ادب کا بڑا عظیم شعر کہہ دیا. فرمایا کہ جب دنیا کے حسینوں کو دینی کی ملاحت، ملاحت اصل میں عربی میں ملی، ملی کہتے ہیں نمک کو، کوئی حسن و جمال کا آدمی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی اس کے چہرے پہ تو بڑا نمک. وہ نمک نہیں جو سمندر میں سے نکالا جاتا ہے، لاہوری نمک، یہاں نمک کے معنی ہے حسن و جمال. تو کیا کہتے ہیں؟ ملی. تو حسین اور جمیل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ بڑی ملاحت، یعنی بڑی نمکینیت، نمک ہے کا مطلب یہ کہ حسن و جمال. فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت، تو تھوڑا سا نمک ان کے نمکدان سے نکالا، گویا ان کے نمکدان ایک چٹکی نمک نکال کر دنیا کے حسینوں کو ملاحت دے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات حسن و جمال حضور علیہ السلام کے نمک دان کی ایک چٹکی میں سارے دنیا کے حسین اور جمیل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملاحت عطا فرما دی. تو حضور کے حسن و جمال کی کیا بات کہیں گے آپ، کیا تذکرہ کریں گے آپ، کہ جو تذکرہ کرنے سے عزیزان گرامی لفظ جملے اور آدمی کا ذہن جواب دے جا، وہ حسن و جمال کا مرقع پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. جب آپ نے کائنات کا حسن و جمال سن لیا، اب بتائیے اس کائنات کو پیدا کرنے والے حسن و جمال کا کون تذکرہ کر سکتا ہے؟ اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ السلام نے اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے مطابق دو مرتبے کیا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے کیا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے کیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب مل گیا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اصرار ہوا. رب کریم نے فرما سامنے پہاڑ پر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر، وہاں اللہ نے تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام تجلی کی جھلک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ کتاب و شفا میں لکھ، اور بھی اکابر علماء نے لکھا، جب اللہ تبارک و تعالی کے جلوے ایک جھلک دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تو حال یہ تھا کہ اندھیرے میں کئی سو میل پر چونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ کون سا قدم اٹھانے والی. آنکھیں اتنی منور اور اتنی روشن ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نور اور جلوے کی ایک جھلک دیکھ کر کہ سینکڑوں میل کے فاصلے سے کہ چونٹے کو دیکھ لیا کرتے تو ایک اللہ تعالیٰ کے جلوے کی جھلک دیکھنے میں ان کی آنکھوں میں وہ نورانیت آ گئی. تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا ہو تو ان کی علم و فضل کی عزیزان گرامی کیا مثال دی جا سکتی ہے. غرض یہ کہ رب کریم کو حضور علیہ السلام نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک مرتبہ پیشانی کی آنکھ اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. کیا مطلب ہوا دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا؟ خیال میں دیکھا ہوگا؟ نہیں. بڑے اکابر علماء نے اس کی تصریح یہ کی کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کو بینائی عطا فرمائی، وہ اس پر قادر ہے کہ جو بینائی اس نے آنکھ کو عطا فرمائی وہی بینائی کی قوت دل کو بھی عطا فرما دی. تو دل سے بھی دیکھا اور گویا پیشانی کی آنکھوں سے بھی دیکھا. علامہ ظرفانی اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی شرح شفا میں، جو علامہ قاضی ایاز کی شفا، اس کی شرح میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے جب حضور کا سینہ چیرا اور جب دل کو نکالا، یہ دونوں محدثین کہتے، حدیث شریف نقل کی روایت نقل کرتے کہ جب جبریل امین نے دل کو نکالا اور زمزم شریف جب دھویا گیا تو دھونے پر جبریل امین نے کہا، اوفو، اس میں تو دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں. اور اس کے بعد دل کو دھو کر سینے میں رکھ دیا گیا. اس کی تصدیق ایک اور حدیث سے ہوتی، بخاری شریف کتاب الصلات اٹھائی، حضور فرمات پیچھے کچھ خلا رہ گیا، کچھ گنجائش رہ گئی، یا شاید کسی کا وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے کے لیے گیا تو پیچھے خلا رہ گیا، نماز پڑھائی اور اس کے بعد تمام مقتدی حضرات مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں؟ فرما میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور فرما سنو، اے جماعت صحابہ، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. میں تو حوض کوثر کو یہاں زمین پر کھڑے ہو کر حوض کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور صحابہ سے فرما دی، یہود اور نصارہ جو اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں، ان تک کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اس لیے فرما، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. تو دیدار باری تعالیٰ کے بعد آنکھیں کتنی منور ہوں گی، کتنی روشن ہوں گی، اس کا اندازہ عزیزان گرامی آپ پچھلی مثالوں سے لگا سکتے. مخلوق کے حسن و جمال کو یہ عالم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں کیا کہے، کیا سرور ہوگا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عزیزان گرامی اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور اہل سنت جماعت کا مفتاب قول یہی ہے اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے. اور اس کی تصریح شیخ محب شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی اور علامہ عبد الوہاب شارانی اور اسی طرح ملا علی قاری، علامہ جلال بن سیوتی نے خصائص کبرام اور ملا علی قاری نے کتاب و شفا کی شرح وغیرہ وغیرہ، یہ ساری اس کی تفصیل بیان کی. اب کیسے دیکھا یہ میں اور آپ عزیزان گرام میں نہیں کہہ سکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود اس کی تصدیق یوں فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرف فرمایا، خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے شرف بخشا، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام فرماتا. ماں سنو حضرت خلیل تو دوستی میں یکتا ہوئے, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے شرف بخشا, موسیٰ علیہ السلام والسلام کو اپنے کلام سے شرف بخشا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے شرف بخشا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ممید و ممتاز ہو گیا کہ رب کریم نے مجھے دیدار کا شرف بخشا. اور اس سے ملتی ہوئی کئی حدیث اور کئی تصریحات اکابر علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی, اور اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیزان گرامی ما حصل یہ ہے کہ رب کریم نے اپنا دیدار کرایا. اور اس کے بعد آخری بات عرض کرتا ہوں, اس کے بعد گفتگو ختم, وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو اپنا دیدار کرایا, پہلے آسمان پر بلایا, دوسرے پر, چھٹے پر, ساتویں پر, عرش پر, لامکان, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر رہتا؟ کیا ساتویں آسمان پر رہتا؟ کیا سدرہ پر رہتا؟ اتنی اوپر کائے کے لیے بلایا, یہی دیدار کروا دے, یہی کچھ معاملہ ہو جا, اتنی اوپر کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے آسمان پر آ تاکہ لوگ دیکھیں کہ پہلے آسمان تک تیری رسائی, دوسرے پر آ ساتویں پر آ تاکہ لوگ دیکھیں کہ تیری رسائی ساتویں آسمان, اور پھر اس کے بعد سدرہ پر آ کہ لوگ دیکھیں کہ سدرہ تک تیری رسائی, عرش پر آ لوگ دیکھیں کہ عرش پر تیری رسائی, لامکان لامکان تک تیری رسائی. میرے حبیب مجھے تو سب جانتے, میرا تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ میں کتنی بلندی ہوں, کتنی عظمت والا ہوں, مگر میں تجھے اس لیے اتنی بلندی پر بلا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنا مقام نہیں دکھانا چاہتا تھا, ارے وہ تو مقام مصطفیٰ دکھانا چاہتا تھا. حبیب ہاں ساتویں آسمان پر سدرہ پر اللہ مقام تاکہ کائنات کو پتا لگ جائے کہ تیری رسائی کہاں تک ہے, تیری پہنچ کہاں تک ہے اور تیری اڑان کہاں تک ہے. تو معراج النبی میں رب کریم اپنا مقام نہیں دکھانا چاہتا تھا بلکہ مقام مصطفیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسائی کہاں تک ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی بلندی پر پہنچے. رب کو تو سب جانتے, اس کی بلندی اس کی عظمت کو سب بیان کرتے, مگر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھانے کے لیے رب کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی. اور ہمیں اس کا تحفہ یہ ملا معراج کا کہ معراج میں نمازیں فرض ہوئیں اور ہمیں فرما دیا گیا کہ تمہاری نماز تمہاری معراج, پنج وقت مسجد میں آؤ یا جہاں ہو پڑھو, یہ تمہاری معراج, وہ میری معراج, یہ تمہاری معراج. تو معراج شریف حصہ حضور علیہ السلام کی ذات سے ہمیں یہ ملا کہ رب کریم نے پانچ نمازیں فرض فرمائی اور ہمارے لیے اسی کو معراج بنا دیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس معراج کی قدر, اس معراج کی حفاظت اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.